Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم كاردشترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak ve edep hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1088 numaralı rivayetteyiz. Evet. Kişi izin isteyip de ona selamla gir denildiği zaman 1088 Abdurrahman bin Cu'dan şöyle demiştir. Ömer, Abdullah bin Ömer'le birlikteydim. Bir eve girmek için izin istedi. Ona selamla gir denildi. Bunun üzerine onların yanına girmek istemedi ve geri döndü. Evet. Abdurrahman bin Cu'dan diyor ki ben Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ile birlikte idim. Ve kendisi bir eve girmek istediğinde içeriden bir ses selam ile girin dedi. Ve o da girmekten çekindi, yani eve girmedi. Şimdi burada neden girmek istedi? Çünkü kardeşlerim İbni Ömer radıyallahu anhuma gibi birisine eve girmenin nasıl girmek istendiği zaman nasıl izin isteneceğine dair sünnet gizli kalmış olmaya, yani gizli kalması mümkün değil. Yani bu sünneti bilmemesi mümkün olmayan bir şey. İçeriden de böyle bir yani selamla gir demeleri sanki kendisiyle bir alay edilirmiş gibi bir his hissettiğinden dolayı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma o eve girmeyi istememiştir. Yani rivayetten gözüken zahiri Allahu Alem budur. Çünkü Abdullah İbni Ömer biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini en iyi bilen sahabelerden bir tanesi. Yani böyle birisi geldiği zaman kapıda selam ver de öyle izin iste veya selam ver izin iste gibi bir söz söylemesi onun katında, onun şahsında abes bir şeydir ki bu da ne yapıyor? İbni Ömer bunu bir alay olarak kendisini kabul ediyor ve eve girmekten imtina ediyor ve geri dönüyor. Evet, olay bu. 1090 Evlere bakmak. Müslim bin Züreyk radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kişi Hüzeyfe'den içeri girmek izin isteyip içeriye baktı ve girebilir miyim dedi. Hüzeyfe gözün içeri girdi fakat arkam dışarıda kaldı dedi. Bir evet. Kişi, o kadar. Nasıl devam ediyor? Bir kişi annemin yanına girerken izin isteyeyim mi diye sordu. Hüzeyfe eğer istemezsen hoşuna gitmeyecek şeyleri görebilirsin dedi. Yok, daha önce geçen bir rivayet ama burada olmayan bir rivayet. Evet. Adamın bir tanesi Hüzeyfe radıyallahu anh'ın yanına girmek için izin istedi ama bu arada da gözüyle de içeri bakmaya başladı. Bunun üzerine daha önceki rivayetlerde neydi kardeşler? İzin istemek ancak gözden korunmak içindir. Çünkü bir insan izin istemeden gözü içeriye gözüne baktığı zaman ne olabilir? Kişinin görmesini istemediği bir durumla, sahneyle ne yapabilir? Karşılaşabilir. O yüzden izin ancak gözden sakınmak içindir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adam hem içeri doğru bakıyor hem de girebilir miyim diye izin istiyor. Onun üzerine Hudeyfe diyor ki radıyallahu anhu gözün girdi ama arkan dışarıda duruyor diyor. Yani bu da nedir? Önemli bir kuraldır. İnsan izin istediği zaman daha önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Girebilir miyim diyor. Ama ne yapıyor? Kapının yanında, sağında ya da solunda duruyor ki gözleri içeriye ne yapmasın? Bakmasın, gözlerini koruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gözün içeriye girmiş ama vücudun dışarıda, girebilir miyim diye ne yapıyorsun? İzin istiyorsun. Zaten girmişsin. Yani bakılması haram olan içeriye zaten bakmışsın. Çünkü izin içeri bakmak için istenir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 1092 zayıf kardeşlerim. Onu o şekilde not alın. 1093 Sevban. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azaltısı Sevban'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzin almadıkça hiçbir Müslümanın evin içinde bakması helal olmaz. Bakarsa izinsiz girmiş olur. Bir kimse sadece kendisine dua ederse o cemaate imam olamaz. Hiçbir kimse idrarı evet. Kardeşlerim, bu rivayette ufak bir şey var. Rivayet sahih. Sadece orta cümle var ya. Evet. O cümleyi bir daha oku. Bu kısım zayıf kardeşler. Sadece hadisten bu kısım zayıf. Diğer hadisin diğer ilk tarafları sahih. Onu o şekilde not alın. Anladınız mı? O cümle zayıf. Evet. Şimdi rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir kimsenin izin almadan, biraz önceki rivayet gibi, evin içine herhangi bir delikten veya bir kapı aralığından izin istemeden bakması ne olmaz? Helal değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu şekilde yapmışsa evin içine girmiştir. Bu da izinsiz girmeye girer ki bu da nedir? Günahtır, haramdır kardeşlerim. Tamam. Burası tamam. Ve hadisin dediğimiz gibi orta cümlesi zayıf kardeşlerim. Bir insan cemaati bırakır da sadece kendisine dua ederse o kimselere ne yapamaz? İmamlık yapamaz. Lafzı zayıftır. Şeyh Albani şeyi zayıflamış. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah talebesi İbn-i Kayyım bu kısmın uydurma olduğunu söylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. O yüzden de şerh kısmına alınmamıştır. Eğer bir rivayet zayıf veya uydurmaysa o da ne yapılmaz? Şerh edilmez. Onu öyle şekilde not alalım. İkinci bir kısım var hadiste. Bir kimseyi eğer idrarı sıkıştırıyorsa, yani acil tuvalete gitme ihtiyacı var ise de ne yapmasın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz kılmasın. Anlaşıldı mı? Fıkhi bir mesele. Eğer bir kimseyi idrarı sıkıştırmış ise namaza ne yapmasın? Durmasın. Çünkü insan ne okuduğunu bilmez. Çok hızlı bir şekilde namazını eda eder. O zaman ne yapsın? Gitsin, güzelce ihtiyacını gidersin, abdestini alsın, namazına öyle dursun. Bir kimseyi eğer idrarı sıkıştırmışsa ne yapmasın? Namaza durmasın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayeti anladık değil mi kardeşlerim? Orta cümle nedir? Oradaki zayıftır. Evet, 1094. Evine selam vererek giren kişinin fazileti. Ebu Umame şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç insan vardır ki hepsi de Allah'ın koruması altındadır. Evet. Eğer yaşarsa ihtiyaçları karşılanır, ölürse de cennete girer. Evine selam vererek giren kişi Allah Azze ve Celle'nin koruması altındadır. Namaz kılmak için evinden çıkıp mescide gelen kişi Allah'ın koruması altındadır. Allah yolunda cihada çıkan kişi de Allah'ın koruması altındadır. Evet, gerçekten önemli bir rivayet kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin koruması ve himayesi altındadır diyor rivayet. Yani Allah Azze ve Celle'si ne yapıyor? Koruyor, muhafaza ediyor. Birincisi nedir? Bunlardan her biri. Birincisi men dehale beytehu bi selamin. Her kim diyor evine selam ile girerse. Şimdi eve girme biliyorsunuz duası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği zaman eve girerken ne derdi? Bismillahirrahmanirrahim ve bismillahirrahmanirrahim ve ala rabbina tevekkelna. Yani Allah'ın ismine girdik, Allah'ın ismine çıktık ve Rabbimize tevekkül ettik. Ondan sonra ne yapardı? Ehline selam verirdi. Ve nedir? Bu her kim böyle yaparsa Allah Azze ve Celle'nin koruması altındadır. Ve biraz sonra rivayet girecek. Şeytan bile o evde ne yapmıyor? Gecelemiyor, kalmıyor kardeşler. Şeytan bile terk ediyor evi. Allah'ın elimi, adını zikrederek selam ile girdiğiniz zaman. Her kim evine selam ile girerse Allah Azze ve Celle'nin koruması, Allah Azze ve Celle'nin himayesi altındadır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İçinde kimsenin o evin, kimsenin bulunmadığı eve girildiği zaman ne diyorduk? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Daha önceki dersimizde ne yapmıştık? Bunu söylemiştik. Ve hadisin başında diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu kimse eğer yaşarsa ihtiyaçları giderilir, istekleri. Yani dünyevi ve dini ve dünyevi istekleri ne yapılır? Karşılanır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi neymiş? Evine ve eğer ölürse de cennete girer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evine bir kimse selam ile girerse, eğer o evde de Allah Azze ve Celle ölmesini murat ederse, takdir etmişse, o kimse cennete girer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, birincisi buydu. İkincisi, her kim diyor namaz kılmak için mescide giderse, o kimse de Allah Azze ve Celle'nin koruması ve himayesi altındadır. Üçüncüsü, her kim Allah yolunda fi sebilillah çıkarsa nedir? O da Allah Azze ve Celle'nin koruması altındadır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim diyor Allah yolunda savaşmak için çıkarsa o ta ki diyor Allah onu öldürene kadar, şehit edene kadar ne yapar? Onu koruması altına alır. Ya onu diyor öldükten sonra cennetine koyar ya da diyor ne yapar? Onu sağ salim istediği ganimetlerle ve sevapla ne yapar? Geri döndürür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O neymiş? Allah'ın himayesi, Allah'ın koruması altında. Ölürse cennet var. Şehitlik var. Eğer sağ kalırsa onun için ne var? Allah yolunda savaşmış olmanın sevabı ve savaştan elde etmiş olduğu bir ganimet var. Her halükarda da hayır vardır. Demek ki kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kimse vardır ki bunlardan her biri Allah Azze ve Celle'nin koruması himayesi altındadır. Eğer o kimse yaşarsa dini ve dünyevi istekleri karşılanır ona verilir diyor. Eğer ölürse de cennete girer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi kim her kim evine selam vererek girerse Allah'ın koruması altındadır. İkincisi her kim mescide, camiye namaz kılmak için giderse Allah'ın koruması altındadır. Her kim Allah yolunda cihad etmek için çıkarsa bu kimse de nedir? Allah'ın koruması altındadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evine girildiği zaman selam vermekle alakalı biliyorsunuz Nur Suresi 61. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ evlerinize girdiğiniz zaman da ne yapın? Birbirinize selam verin buyuruyor Allah Azze ve Celle Nur Suresi 61. ayeti kerimesinde. Allah hepimize hayır versin. Bunlarla amel eden kullarından eylesin. Evet, amel aslında çok basit ama karşılığında ne veriyor? Allah Azze ve Celle koruması altına alıyor, ona cennetini veriyor. Evet, 1095. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ailenin yanına girdiğin zaman onlara Allah katında mübarek ve temiz bir selam ile selam ver. Evet. Rabi dedi ki, ben buna Allah-u Teala'nın şu sözünü gerekli kıldığını görüyorum. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın yahut aynı ile karşılayın. Evet. Ailenin yanına girdiği zaman evet mübarek ve güzel bir selamla Allah katından ailene selam ver. daha önceki rivayette geçtiği gibi. Ki Cabir radıyallahu anh bunun ne olurdu? Farz olarak görürdü. Yani biliyorsunuz daha önce gelen bir rivayet vardı. Hasan-ül Basri rahimullah'tan bir eser gelmişti. Selam vermenin tatavvu yani sünnet, onu almanın ise farz olduğuna dair bir söz, eser gelmişti. Hasan-ül Basri rahimullah'tan selamı almak farzdır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresi 86. ayeti kerimesinde bunu açıkça belli ediyor, söylüyor. فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدْتُهَا. Yani size selam verildiği zaman, bir de Esselamu Aleyküm dediğinde ve aleyküm selam da diyebilirsiniz. Bu şeydir. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek de ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Şimdi birçok alim İşte bu şeyde işte, vermenin sünnet, almanın farz olduğu görüşünü belli etmişler, söylemişler. Ama kardeşlerim, selamı almanın farz olduğunu ne kadar söyleseler de birçok rivayet var. Birçok rivayet daha önce de geçti. Selamı yayın mesela, iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi? Efşü selâme beynekum. Aranızda selamı yayınız. Ve bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı nedir? Gördüğü zaman ona selam vermesi. Ve daha önce rivayette geçtiği gibi insanların en cimrisi selamda cimri davranandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En acizi de duada acizlik yapandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu tür rivayetler. Yine mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, çok aza, çok olan az olana veya küçük olan da büyük olana selam verir gibi rivayetler gereğince de selam vermenin de böyle hani yapsan da olur, yapmasan da olur derecesine indirgenmesi de nedir? Doğru değildir. Çünkü yani bu tür rivayetlerde selam vermenin de aslında güçlü bir şey olduğunu gösteriyor. Allah hepimize hayır versin inşallah. Çünkü ayet-i kerime de açık. Size diyor birisi selam verdiği zaman aynısını ya da daha üstünüyle ne yapın? Ona selamını alın buyuruyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde Nisa 86'da. Yani bu da nedir? Önemli bir meseledir kardeşlerim. Evet, 1096. Kişi eve girerken Allah'ı anmazsa şeytan geceyi o evde geçirir. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir. Kişi evine girdiği zaman, evine girerken ve yemek yerken Allah azze ve celle'yi zikrederse şeytan arkadaşlarına, siz burada geceyi geçiremezsiniz. Ve siz yemek de, size yemek de yok der. Kişi evine girdiği zaman, eve girerken Allah'ı zikretmezse, şeytan o geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. Yemek yerken de Allah'ı zikretmezse, o şeytan hem geceyi geçirerek bir yer hem de yemek buldunuz der. Evet. Sahih Müslim'de gelen bir rivayet. Eğer bir kimse eve girdiği zaman Allah'ı zikretmez ise girerken ve yine yemek yerken Allah'ı zikretmezse şeytan tabi olanlarına yani avanelerine ne der? Sizin için burada zikreder ise eğer bir kimse evine girdiğinde Allah'ı zikreder ve yemek yerken Allah'ı zikrederse şeytan arkadaşlarına, avanelerine ne der? Sizin için bu evde ne geceleme ne de yemek yoktur der. Şimdi biraz önceki rivayette geldiğimiz gibi bir insan evine girdiği zaman okunacak dua nedir? Bismillahi ve lecne ve bismillahi hıracne ve ala rabbina tevekkelne. Sonra ne yapar? Ailesine selam verir. Zikirle girer. Zikirle girdiği zaman, besmele ile girdiği zaman şeytan ne der? Siz buraya giremezsiniz. Yani şeytana kapıyı ne yaparsınız? kapatırsınız. Yemeği yediğinizde Bismillah deyip yemeğini yediğinizde ne yapar şeytan? Sizin için burada yemek yok. Yani yiyemezsiniz. Yemez. Şeytan orada size ne yapamaz? Ortaklık yapamaz ve o gece orada ne yapamaz? Geceyi orada geçiremez. Şeytandan uzak bir şekilde ne yaparsınız? O evde hem geceler hem de yemeğinizi yersiniz. Bu da nedir? İnsanı ibadete, Allah'ı zikretmeye, Allah'ı anmaya teşvik eden rivayetlerden bir tanesi. Ve yine eğer bir kimse evine girdiği zaman Allah'ı zikretmez, ailesine selam vermez ve yemeği de yerken besmele çekmezse şeytan ne der? Tamam, gelin. Sizin için kalacak bir ev ve sizin için de yiyecek yemek var der ve arkadaşlarını da ne yapar? O eve kalmaya ve o yemeği yemeye davet eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Hüzeyfe radıyallahu anhudan. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yemeğe oturduğumuz zaman hiç kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce elini yemeğe ne yapmazdı? Uzatmazdı diyor sahabe. Hatta diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeye başlardı. Sonra biz yemeye başlardık. Burada da ne vardır? Yemek adabı ile alakalı önemli bir kural vardır. Yani bir sofrada büyük yemeğe başlamadan, elini yemeğe uzatmadan diğerleri ne yapamaz? Elini yemeğe uzatamaz. Evet. Hatta diyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yemeğe davet edildik. Yemeğin başına oturduk, sofraya oturduk. Küçük bir kız geldi. Sanki o diyor arkasından itiliyor gibiydi diyor. Ve hemen diyor elini yemeğe daldırdı. Yani yemeğe şey yaptı, almak istedi. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu diyor. Sonra bedevi geldi diyor. Sanki o da itiliyor gibiydi diyor. Arkadan itiliyordu diyor. Ve hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o da hemen hızlıca elini yemeğe attı. Allah Resulü onun da elini tuttu diyor. Bunun üzerine dedi ki diyor, şeytan diyor, Allah'ın adının anılmadan başlanılan yemeğe ne yapar? Ortak olur, ona helal olur diyor. Şeytan diyor, bu kız da kız çocuğuyla birlikte geldi, yemeği almak istedi diyor. Daha sonra bu bedeviyle geldi. Ben diyor onu ne yaptım? Elini tuttum. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor o kız çocuğun eliyle diyor ve bedevin eliyle birlikte şeytan da eli de benim elimin içindedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hemen Bismillah demeden yemeğe saldırdığınız zaman ne yapar? Şeytan da sizin elinizle beraber elini yemeğe daldırır. Eğer Allah'ın adını zikretmezseniz. Kur'an ne? Hani Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte sahabe elini atıyor. Ya çocuk diyor. Bismillah de. Önünde sağ elinle ye ve önünden ye. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek adabıyla ilgili bir. Ne diyeceksin? Bismillah. Önünden yiyeceksin ve sağ elle yiyeceksin. Yani unutulan ama şeytanın sizinle birlikte yemesine vesile olan bir amel. Ve biraz önceki rivayette de geldiği gibi bizler diyor hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeği eline uzatmadan elimizi uzatmazdık. Demek ki bir büyük sofrada elini uzatmadan ne yapılmayacak? Yemeğe el uzatılmayacak. Evet, bu da aslında Allah'ı zikretmeme gafletin getirdiği bir şeydir kardeşlerim. Gaflet maalesef birçoğu da nedir? Şeytanı, birçok şehveti, masiyetleri, arzu ve hevaya uymanın, işte birçok kötülüğü de ne yapar? Maalesef gaflet beraberinde getirir. Ufak bir amel, ehlinize geldiğiniz zaman, evinize girdiği zaman selam vermek, yemeğe başlarken Bismillah demek, bunların hepsi belki ufak gözüküyor, belki anlatırken veya dinlerken ya buna mı diyebileceğiniz belki mevzular ama şeytan nedir? Sizinle beraber eve girmesine engel olacağınız şeylerdir. Allah hepimize hayır versin inşallah kardeşlerim. 1097 zayıf kardeşlerim. 1097 zayıf. 1098. Çarşıdaki dükkanlara girerken izin istemek. 1098. Evet. Mücahit şöyle demiştir. İbni Ömer çarşıdaki dükkanlara girmek için izin istemezdi. Evet, çünkü herkesin kolay rahatlıkla girip çıktığı yerlerdir. Yani genel bir çarşı, hani bir kapalı çarşı düşünün veya bizim Hacı Bayram çarşısını düşünün. Hiç kimse oradan girmek için ne yapmaz? İzin istemez. Böyle bir şey gerekli değildir. 1099. İbni Ömer kumaş satan kimsenin dükkanlarının önündeki gölgelikte oturmak için izin isterdi. Evet, çünkü nedir? Çarşı daha genel ama oysa biraz daha özel bir yer olduğu için ne yapmıştır? İbni Ömer radıyallahu anhuma izin istemiştir. Evet, 1100 zayıf kardeşlerim. Bunu not edin. 1100 numaralı rivayet zayıf. 1101. Ebu Osman Enneyt'i şöyle anlatıyor. Konu başlığı nedir? Müslüman olmayan mektup yazıp da selam verince onun selamı alınır. Evet. Ebu Osman Enneyt'i şöyle anlatıyor. Ebu Musa bir rahibe yazdığı mektupta ona selam ediyordu. Kendisine o kafir olduğu halde ona selam mı veriyorsun denildi. Cevabı verdi. O bana mektubunda selam vermişti. Ben de onun selamına karşılık verdim. Evet. Kardeşlerim, rivayette biliyorsunuz kafire selam ile başlanılmaz. Yani bir kafire mektup yazsanız da veya yolda karşılaşsanız da aynı hükümdedir. Selamla başlamazsınız. Yani selam verensiz olmazsınız. Çünkü kafir, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Mecusi olsun hepsi kafir hükmündedir. Ve bir Müslüman kafire ne yapmaz? Selam vermez. Fakat buradaki mevzu ayrı bir şey. Rahip denilen, yani Nasrani dediğimiz Hristiyan dinine mensup ve insanlardan uzak bir yerde, dünyadan uzak bir yerde züht yaşayan kimselere verilen isimdir rahip. Ve Ebu Musa o rahibe, ruhbanlara, rahiplere kendisine mektup geldiğinde onun selamını alıyor ve sahabe diyor ki, o diyor kafir olduğu halde sen ona selam mı veriyorsun diye ne yapıyor? Bunu inkar ediyor. Bunu doğru bulmadığında bunun üzerine Ebu Musa diyor ki radıyallahu anhu, o diyor bana önce selam verdi, ben de onun selamını ne yaptım? Geri aldım diyor Ebu Musa radıyallahu anhu. Yani söze başlayan, selama başlayan kendisi değil. O yüzden bunda herhangi bir beis görmüyor radıyallahu anhu. Rivayetler gelecek. 1102. Devam. Kişi zimmet ehline önce selam vermez. Evet. Ebu Basra el-Gufari'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben yarın binekli olarak Yahudilerin yanına gideceğim. Siz onlara ilk olarak selam vermeyin. Onlar size selam verirlerse sizler de ve aleyküm deyin. Ve aleyküm. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin olduğu bir yere gidiyor ve hemen ne yapıyor? Onları orada yapılmaması gereken şeyleri öğretiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Yahudi ile karşılaştığınız zaman, çünkü biz Yahudilerin olduğu bir topluluğa gidiyoruz, sakın diyor siz önce selam vermeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Elbani rahimahullah bu konuyla alakalı hadisi şerhinde diyor ki, eğer bir kimse selamla başlamadığı zaman, İşte nasıl sabahladınız, nasılsın gibi sözlerle başlamasında nedir? Herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü Allahu Alem diyor, burada kastedilen veya yasaklanan selam, ki bu nedir? İslam'ın bir şiarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, selam Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne koyduğu isimlerinden bir isimdir. Öyleyse onu aranızda yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da nedir? Söze selamla başlayamazsınız bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a, bir Mücisi'ye, kafire selam verirken. Ama nasılsın, işte iyi sabahlar, iyi akşamlar gibi herhangi bir sözle başlamada da herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyor Şeyh Albani rahimahullah. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Ne diyor size? Eğer selam verirse siz ne deyin? Ve aleyküm. Şimdi burada da bir mesele var. Biraz sonra rivayet gelecek. Genellikle Yahudiler nasıl selam veriyorlar? Mesela bir rivayette Yahudiler diyor size selam verdikleri zaman Ne derler? Esselamu aleyküm derler. Siz ne zannedersiniz? Bu bana selam verdi. Esselamu aleyküm gibi. Ama adam esselamu aleyküm. Essem, acil ölüm. Yani ölüm hemen senin üzerine gelsin. Hemen öl. Veya hani Türkçe şeyle geber manasında kullanılır. Kaba bir tabirle. Ama siz ne deyin? Ve aleyküm. Yani ölüm senin üzerine olsun diye ne yapın? Reddedin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biraz sonra bir rivayet gelecek. Eğer Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Mecusi olsun, eğer size güzel bir şekilde selam verirse, yani İslam'ın selamıyla selam verirse, Esselamu aleykum diye selam verirse, bunu da almanızda nedir? Herhangi bir beis yoktur. Bunu da normal şekilde ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Çünkü biraz önceki Ebu Musa rivayetinde olduğu gibi ki İbni Abbas'tan da biraz sonra eser gelecek. O şekilde de ne yapılır? Herhangi bir sakınca yoktur. Evet. 1103. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ehl-i kitaba ilk olarak siz selam vermeyin. Yolda onlarla karşılaştığınız zaman da onları yolun dar kısmına doğru sıkıştırın. Evet, biraz önceki de dediğimiz gibi ehli kitaba, Yahudilere ve Hristiyanlara kesinlikle siz selam vermeyin. Selamla ne yapmayın? Başlamayın. Çünkü Sahih Müslim'de gelen rivayette Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın buyuruyor Allah Resulü selam. Ve onların yolun en dar kısmına, eğer diyor yolda duvar varsa duvar kısmına, yoksa yolun kenarında ne yapın? Onları zorlayın, oralara sıkıştırın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1104. Alkame şöyle demiştir. Abdullah İbn Mes'ud gayrimüslimlerin kabile reislerine işaret ederek selam vermiştir. Evet, çünkü işaretle selam, yani böyle veya şöyle neyse nedir? Bizim dinimizde olan bir selam şekli değildir. Bizim dinimizdeki selam şekli bellidir. Lafız bellidir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü şeklindedir. Ama Yahudiler birbirine nasıl selamlarlar? İşte böyle böyle artık neyse elleriyle işaret ederler. Ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma da onların anlayacağı şekilde o şekilde selamla başlamış. Ama Müslümanların aralarındaki selamla ne yapmamıştır? Başlamamıştır. Yine olur ki bir kafir işte nasılsın, iyi misin şeklinde bir söze de ne yapabilirsiniz? O kafire söyleyebilirsiniz. Buranda da herhangi bir beis yoktur. Evet, 1105. Enes şöyle demiştir. Bir Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve Esselamu aleykum. Evet. Sizin üzerinize olsun dedi. Sahabiler de onun selamına karşılık verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi Esselamu aleykum dedi buyurdu. Bunun üzerine Yahudi yakalandı ve böyle selam verdiğini itiraf etti. Allah Resulü ona söylediği gibi karşılık verin buyurdu. Evet, bu daha önce de geçtiği gibi bir Yahudi Allah Resulü selamın yanına oynuyor ve Esselamu Aleyküm diyor. Ve sahabe de onun zannediyor ki düzgün selam verdi. Aleyküm selam ve rahmetullah diye ne yapıyorlar? Selamını alıyorlar. Allah Resulü de onlara uyarıyor ve diyor ki bu size Esselamu Aleyküm, yani acil ölüm, hemen ölüm sizin üzerinize olsun dedi diyor. Ve hemen Yahudi'yi yakıtıp geliyorlar. O da evet öyle söyledim diyor. Ve ne deyin? Ne şeklinde cevap verin? Ve aleyke, yani senin üzerine olsun diye ne yapın? Reddedin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 1106 da aynı şekilde, onu da okuyalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudilerden biri size selam verdiği zaman Esselamu aleyküm, ölüm senin üzerine olsun der. Siz de ona ve aleyke ve senin üzerine olsun deyin. Evet, demek ki Yahudilerin genel şeyi böyle kardeşlerim. Esselamu aleyküm diye ne yaparlar? Selam verirler. Sakın aldanmayın. Ve aleyke ya da ve aleyküm diye ne yapın? Karşılık verin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyruğu gereği. 1107 İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudi, Hristiyan veya Mecusi'nin selamına karşılık verir. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Bir selam ile selamlandığınız zaman size ondan daha iyi daha iyi güzeliyle selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Evet, burada İbn Abbas radıyallahu anhuma, eğer bir Yahudi, bir Hristiyan ve bir Mecusi size İslam'ın selamıyla selam verir ise, yani normal bir Müslümanın verdiği bir selamla "Esselamu aleyküm" ya da "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" şeklinde selam verirse, bunu almanızda, bu şekilde almanızda bir sakınca nedir? Olmadığını söylüyor. Çünkü ayet geneldir. Size selam verildiği zaman aynısıyla ya da daha güzeliyle, daha fazlasıyla, yani "ve rahmetullahi ve berekatuh" ifadelerini de ekleyerek kelimelerde ne yapın? Karşılık verin. Eğer bir Yahudi, bir Hristiyan, bir Mecusi, bir kafir size İslam'ın selamıyla açık bir şekilde, yani "Esselamu aleyküm" şeklinde değil, düzgünce selam verirse, bunu almanızda nedir? Herhangi bir sakınca yoktur. Şimdi karşımızda iki tane hadis geldi kardeşlerim. Birincisi İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisi. Yahudiler size "Esselamu aleyküm" açık bir şekilde söylerse ne diyeceksiniz? "Ve aleyküm." Ama İbn Abbas radıyallahu anh'ın eserinde, sözünde geldiği gibi apaçık bir şekilde, yani Müslümanların selamıyla "Esselamu aleyküm" diye selam verirse, onu bu şekilde "ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu" diye almanızda da herhangi bir sakınca nedir? Yoktur. Çünkü ayet geneldir. Size selam verildiği zaman aynıyla ya da daha fazlasıyla alın buyurmuştur ayeti kerimede. Evet, 1108. Müslümanların ve müşriklerin bulunduğu bir meclise selam vermek. 1108. Usame bin Zeyd'in haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedek gazetesi üzerine semer vurulmuş bir eşeğe bindi. Usame bin Zeyd'in terkisine, yani arkasına bindirdi. Sa'd Ubeydullah Hasan ziyaretine gidiyordu. Yolda işlerini Abdullah Ubeyd bin Selim'in bulunduğu bir meclise uğradı. Bu olay Allah'ın düşmanının görünüşte Müslüman olmasından önceydi. O mecliste Müslümanlar, müşrikler ve puta tapanlar karışık bir haldeydi. Allah Resulü onlara selam verdi. Evet. Şimdi burada da kardeşlerim bir topluluk var. Bu toplulukta her türden insanlar var. Kafirler var, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, ama Müslümanlar da var. Ve böyle bir toplulukla karşılaşıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki rivayette Sa'd ibn Ubade radıyallahu anhu'yu hasta ziyaretine gidiyor ve bir merkep üzerinde gidiyor. Ve burada birinci kural, demek ki büyük insanların eşek üzerine, merkep üzerine binmelerinde nedir? Herhangi bir sakınca yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de tevazusu bunu gösterir. Eğer bir toplulukla karşılaşıldığında ve o topluluğun içerisinde Yahudiler, Hristiyanlar ve puta tapanlar kim olursa olsun ve Müslümanlar da varsa, o topluluğa ne yapabilirsiniz? İslam'ın selamıyla selam verebilirsiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bu şekilde selam vermiştir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bizi ve ehlimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allahümme amin. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.